Hoxe no Raio Verde temos connosco un destacado actor do panorama audiovisual galego, Rubén Riós. Iniciándose en libro de familia, este rapaz participou en películas do grande director Ignacio Vilar, sendo personaxe principal en filmes como Prado Longo ou Vilamor. Ademais de actuar, tamén se dedica ao mundo da producción e da dirección. Boas, Rubén, como estamos? Moi ben, aquí estamos moi contentos de que hoxe me recibades. Moi ben. De onde provén o teu amor polo audiovisual? Pois mira, cando era cativo, tiña pois 12 anos, pois un día chegou a mestra cunha obra de teatro que se chamaba O Estiviño, e eu teño que reconocer que non era moi bo estudante. Entonces ofendeume moito que fixo a mestra, porque deulle aos máis estudosos da clase pois os papéis protagonistas e a min non me deu nada. Entonces eso tocou, feriu enormemente o meu orgullo, e pro día seguinte cheguei a casa e estudei a obra de teatro de arriba abaixo, toda. Entonces, cando alguén se equivocaba en algúns dos personaxes, foran masculinos ou femeninos, se a que falaba era dona Hortensia, eu dicía: Entonces, pero ti sabes a obra inteira. E dixenlle sí. E entonces deume un papeliño pequeno para empezar a ensaiar con eles, e ao final acabei levando o protagonista. Vaya. E foi a primeira vez que me dixeron: moi ben, Rubén. E como estaba acostumbrado a que me dixeran: ai, este rapaz non estuda nada, ai, que traste, ai, que tal. Pois desde ese momento, pois me dixeron moi ben. E gustoume e me sentín ben. Eu xa na clase, cando lía en alto, cando me tiña que expresar diante dos compañeros, é cando realmente me sentía libre, non? Entón, un pouco audiovisual, tanto na dirección como a interpretación, me dá a posibilidade de expresar o que a veces non podemos expresar na vida real, e temos que calar. Entón, aproveito tanto a rama da dirección como da interpretación para expresarme un pouco en varios aspectos. De aí naceu as miñas ganas polo audiovisual. E cal foi a reacción de teus pais cando se enteraron de que te querías dedicar a isto? Pois non foi boa. Meus pais son dous traballadores do rural galego, foron emigrantes en Suíza, gañaron salí a súa vida e os seus cartiños para vir a invertir en pleno rural galego no Ultramarinos da Aldea. Alá por 1979 chegaron, e bueno, pois un pouco cando eu dixen que quería ser actor, pois meu pai dixe a miña mai: o rapai que leva ao psicólogo. Entonces, pois, desde ese punto de vista, cando eu, o consello que vos podo dar, se son alguén para dar consellos, que estades nun momento das vosas vidas, que estades aí, que fago, que non fago, este será o camiño, non será o camiño, é dicirvos que si vos estades convencidos e si vos o creedes, eso vais a ver. Miña nai soubo que realmente era o meu camiño cando deixei un día de ir xogar un partido de fútbol por ir a ensayar unha obra de teatro. Dime. Por que escolles o nome da túa vida natal para incorporalo ao teu nome artístico? Porque de ben nacidos é ser agradecidos. Sí, señor, moi boa frase. E en Ultramarinos, que vos comentaba antes, de meus pais, pois a min educaronme rapazas de 20 anos, señoras de 90, labregos, abogados, banqueiros, porque por ali pasaba todo o mundo, non? E entonces un pouco a educación que recibí, estar detrás dun Ultramarinos atendendo a xente, ves moitas cousas que un rapaz da túa idade non ve, boas e malas, non? E entonces pois eso marcou a miña vida. Eu son Rodríguez Rodríguez, pero cando acabei de estudar a miña carreira de arte dramático, me deron a oportunidade de poder estar diante dunha cámara, diante dun micrófono, pois eu dixen que Riós quería que fora o meu lado para sempre, e así o decidín, e un pouco é unha homenaxe a toda esa xente que está orgullosa de que un rapado rural galego pois estea onde non é tan tan típico estar, non? É dicir, por diante dun micro, diante dunha cámara, e as limitacións na vida poñémolas nos mesmos, non nolas pon o sitio onde nacemos nin a lingua que falamos. Moi ben. Entón, como foi ese paso do mundo das artes escénicas á produción ou á dirección audiovisual? Pois a inconsciencia. A inconsciencia, non? Si hoxe o pensara ben, vendo os meus compañeiros que dirixen, pois ao mellor non me hubiera metido, pero claro, cando tes esa forza dos 20 e poucos que fas cousas que non as pensas, fas cousas malas e fas cousas boas. Entón, eu aproveitei esa cousa boa que fixen, que con 24 anos sumerxime no mundo da dirección con a Deus Edrada, e entón cometí moitos erros, pero neses erros aprendín. O bo dos erros é que aprendes moito, non? Incluso máis ca dos logros ou das victorias. E entón foi aí cando empecé a producir e dirixir, e a crítica e os premios respaldaron, que, bueno, a veces os premios o que te axudan é ganar en autoconfianza, veu co ser e cantar, chegou agora a vida e máis ca vida, e un pouco foi eso, a inconsciencia e as ganas de facer cousas. Entonces, que te consideras a ti mismo ora no mundo audiovisual? Pois un rapaz da aldea que disfruta co que fai. E disfrutas máis diante das cámaras ou detrás cabrón. Delas? Esa é a pregunta que ainda me fago de todos os días ao deitarme e ao levantarme. Ainda non o sei. Teño 35 anos, pero esa pregunta é que disfruto dirixindo e disfruto interpretando. E se hoxe me dixeran, quédate con unha, pois teria que discutilo con esa persoa que mo preguntara e que me fixera tomar a decisión moito para chegar a unha boa decisión. Entón, non vos podo responder a esa pregunta porque internamente eu a mí mesmo non lle teño resposta aínda. E falando de interpretar e tal, podes nos comentar como entra Rubén Ríos en Libro de Familia? Pois... Eu creo que fixen un casting do máis normal, sinceramente. É que vouche comentar unha cosa, que eu tamén fora ao casting e votaranme. Por eso tiño esa curiosidade. Pa que papel foras ti? Para de Pablo, e que tocarame con Álex. Anda! Sí. Ostras, que bellos son, carallo. É dicir, cantos anos tes ti? Cumplindo 19 mes pasado. Joder! Bendita xuventude. Mira, pois eu creo que tanto Mariana Carballal, que estaba naquel casting, unha gran actriz galega e directora, que foi a que dirixiu as primeiras tempadas de Libro de Familia, e o seu produtor, Xosé María Besteiro, pois máis que ver o ben que o mellor o facía, viron as ganas que tiña. Sí. Que ás veces as ganas, pois, lle poden o ben que faz as cousas. Sí. E entón eu creo que esta pregunta debería preguntárselle a ela, a él. O que che podo dicir eu desa vivencia, que foron 9 anos onde aprendín moito, onde ganei moito en autoconfianza, se hai un personaxe importante na miña vida, Marcos, o fillo de Don Román, porque non só me marcou a min, sino que marcou, bueno, pois o principio dun festival que fago en Ríos, que leva o nome de Abelardo Gabriel. E, bueno, Abelardo Gabriel na miña vida, o Don Román, María do Ceo o definiu no seu día cunha moi boa frase: o malo máis bon, non? Entonces, iso foi Abelardo para mí. Mira ti. Bueno, pois entón, si Libro de Familia, digamos que foi ese iniciador dun camiño, non? Que foi para ti Prado Longo? Prado Longo foi a loucura de Ignacio Vilar. Sí, Ignacio Vilar é un louco cordo, como lle chamo eu. Só ele é capaz de que unha película íntegramente en galego e galega estea nominada en algunha das súas partes aos Goya. Solo é el capaz de chegar a unha aldea do rural galego en un descanso do Real Madrid-Valencia a poñer un tráiler na taberna do pobo para que a xente vai a ver o cine. Entonces, pois eu creo que Prado Longo é o resultado das ganas, da miña loucura, que tamén teño unha pouca, porque pa emprender e crear hai que ser un pouco loucos, mezclada ca de Ignacio Vilar. E cun amor sin límites ao rural galego, que é un pouco do que fala Prado Longo, non? A vida sostible en pleno rural a través dun proxecto ecolóxico gandeiro. E, bueno, Martiño niso pois me deu un pouco que a min me inculcaran na miña infancia. E ti, para que faz todo isto? Que te aporta na túa vida? A ver, a mí me aporta gañarme a vida. É dicir, porque iso en primeiro lugar, pero sí. E hai que ser sinceros. A mí me pagan por facer o meu traballo. Pero despois si hai unha parte que vexo que non sei se me educaron así, se realmente é innato, non sei. Eu creo que é parte educacional, é parte innato, que hai un prisma de todos os meus traballos que intentan facer conciencia social. É dicir, tanto a través do rural como agora en vida e máis ca vida das persoas con capacidades distintas. E a mí miña avoa me deu un consello un día que hai xente que pasa pola vida e hai xente que queda. Eu, cando non este, quero quedar. Muy bien. ¿Poderías contarnos de que vai o teu último proxecto, chamado Vida? Máis que a vida é vida, pois é dende que empecé a ser unha persoa do eido público, pois moitas asociacións, fundacións sin ánimo de lucro pois petan na túa porta, pois pedindo que lle presentes unha gala, pedindo que vayas darlle unha charla aos rapaces ou ás rapazas. Entonces, pois eu intentei aunar os 10 anos de profesión no mundo do audiovisual e no mundo das ondas, nun proxecto con xente con capacidades distintas. Máis que a vida é o traballo de un ano con eles, donde nace un documental onde tocamos os medos que ten calquera persoa, pois o medo á morte, o medo moitas veces o embarazo, o medo a pérdida dos seres queridos, e entonces, pois no caso das persoas con capacidades distintas, pois multiplícase todo por mil, e que é xente que dá sin esperar nada a cambio, que dá sin... Son Adán e Eva no paraíso antes de comer a mazá. Eu sempre o defino así, non? Antes non se tapaban, cando comeron a mazá empezaron a taparse. Me cambiaron a vida. O proxecto non se iba a chamar nun principio Vida, pero tuvo que chamarse Máis que a Vida, porque o documental a realidade supera a ficción, que é Máis que a Vida. E dese documental Máis que a Vida nace a historia de ficción, con eses temas que vos decía, que se chama Vida. Nada tería sentido si eles non foran os protagonistas en vida, si solo eles foran un apoio da historia ou foran figurantes ou secundarios. Entonces o que fixen, cando xa tiña o documental rematado, contactei pois con artistas e actores deste país e actrices pois que poñen Galicia onde se merece. Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Luis Iglesia, María Mera, a través do seu traballo, é xente que non só fai ben o seu traballo, sino que fai patria. Necesitamos en todas as profesións non mirar solo por noso interese, sino que deixamos un legado para que outra xente poida aprender. E esta xente que está en vida o fai así. Os protagonistas da historia son tres persoas con capacidades distintas: Mónica Ferreiro, Óscar Rodríguez, algunha máis, e despois os secundarios e os figurantes pois foron xente como Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Luis Iglesia, María Mera. Estrearemos o 3 de decembro e o 4, Día Internacional da Discapacidade, e bueno, pois estou moi contento con este proxecto porque cambiou moito a miña forma de ver a vida, a miña forma de ver de ser e a dos que me rodean. Ten moi boa pinta, sí. E así, a modo de curiosidade, que se sinte cando tes que ir recoller un mestre Mateo? Pois síntese pena por ter que subir ti só aí. Eso en primeiro lugar, porque eu non sería o que son, nin estaría onde estou, se non houbera un equipo detrás que realmente pois cree loucamente. Cando ti non crees, chega un momento que dices: estou louco no que estou facendo, vai a chegar a algures isto ou non vai a chegar a algures. Entonces, cando ves que hai un equipo detrás que sí cree, que nos días que ti abandonar nunca, pero sí hai días que a presión a que estás exposto pois a veces pode contigo. Entonces, días como a mañá, como a hoxe, onde estudantes como a vos intentan dedicarme un tempo ou dedicarlle tempo a xente que está creendo no que fai, porque eu estive nesas cadeiras nas que vos estades agora. Entonces, cando recolles un pouco un mestre Mateo, pensas que nese equipo, nesa familia que sempre está detrás dicindo valo conseguir. Evidentemente, os premios gustan porque ves que recoñecen o teu traballo e, sobre todo, pois te axudan a que cando te sentas despois de cara a outros proxectos, pois o teu traballo ten unha maior repercusión. Entonces o produtor o que busca é que os seus traballos pois cada vez teñan maior repercusión para tamén ter máis presuposto. Exacto. Por seus proxectos. Nós que somos alumnos de produción estamos empezando nesto. Poderíanos darnos algún consello para comezar? Sí, non hai non. Vos vou a contar unha anécdota que o outro día nos pasou nun rodaxe. Resulta que había unha rapaza que estaba de prácticas, e entonces pois ela foi a que lle dixeron que tiña que traer as flores que o protagonista lle tiña que dar a protagonista nunha secuencia de amor. Vale. O caso é que esta rapaza, da cal non quero dar o seu nome, despistouse no momento de rodar a secuencia, o ramo de flores non estaba. Había 70 persoas traballando nesa secuencia, porque había 42 persoas de figuración, máis o equipo técnico, equipo de producción, de sonido, de maquillaxe. Cando miraron para ela, parte do equipo que xa sabía que non tiña as flores na man, a súa resposta non foi un non. A súa resposta foi un espera, e lembrouse que de camiño o rodaxe vira un cementerio. Xa tes de onde sacar as flores. Xa tes de onde sacar as flores. Si traballara con non, automáticamente se deprimiría, todo o equipo diría, pobreña, está de práctica. Iría todos encima dela tamén. Irían todos encima delas, e os que non irían encima dela, pois dirían, va, deixa estar, deixa estar. Una e no más. Hai unha anécdota tamén que nos conta un profesor que temos nós, ¿sí?, que nos din, se che din fai algo, nunca digas que non. Totalmente. Di que sí, forma. Empeza a facelo. Entonces apareceu o 2 puntos máis, oiche, profesor. O caso é que apareceu, tardou 8 minutos exactos en aparecer o ramo de flores en rodaxe e foi enumerando as tumbas. Vale. E sacándolle fotos con móvil, claro, para volver deixar as flores no seu sitio. Sí, entonces apareceu o ramo, apareceu o ramo en rodaxe, e ao acabar o rodaxe ela estaba preocupada de que quería rescatar o ramo. Entonces cando todo o equipo marchou, viron que o coche estaba dela, estaba aparcado na porta do cemiterio entregando as flores que había recollido. Ese é un exemplo para os estudantes como a vos, moi bon estes momentos. Non hai non, sempre hai opcións e nunca se pode traballar con non. Entón ese é o consello un pouco que bordaría. Pois moitas gracias. Nada. Bueno, non sei se bueno, tenéis... unha última pregunta. Volvendo ao proxecto Vida. Sí. Estes grandes actores, como se tomaron que tiñan que facer un papel tan pequeno ao lado deses desas grandes personas? Pois o tomaron, eu creo que o tomaron ben, que conste que nun primeiro minuto cando eu lle mandei o guión, eles non sabían que iban ser personas con capacidades distintas. Si se preguntaban quen iban ser os protagonistas, porque chamar a Javier Gutiérrez pon a secuencia da túa película é como un pouco... Gracias. A verdade é que sí. Entonces, pois, un pouco foi raro, pero nada, cando coñeceron o proxecto, pois viron que había traballo, que había forza detrás e, bueno, que había un proxecto que eu creo que non só vai a ter forza a nivel autonómico, que senón que vai a ter a nivel internacional. Hola, bons días, son un membro do público. Non sei se Inés me dá permiso para facer unha pregunta. Sóname a túa voz. Eu quería que lles contases aos amigos de O Rayo Verde e a todos estos alumnos que nos están vendo ao outro lado do cristal, que están aí moi atentos, cale tamén a túa vinculación coa radio, porque hai unha vinculación ademais moi directa co mundo educativo, co mundo do galego, sí, e cun proxecto que viviches ademais moi de preto, como era ese galego na onda, ¿no? Sí, hai 2 anos, onde ti tamén nos apoiaches bastante, todo hai que dicilo, porque de vos profesionais nacen outros, e José Manuel sempre dice sí, e eso tamén é importante. Fai 2 anos, pois creei o que se chama Galego na Onda, que é un pouco potenciar a través de radios máis locais, pois a potencialización do noso idioma. Foi unha grata sorpresa porque percorrín Galicia por distintos lugares e distintas corredoiras, e un dos sitios que máis me impresionou foi Burela, non? Porque ver nunha mesa de radio xente de distintas cores e distintas razas falando galego mellor que a min, pois foi algo que... Alucinante. Que alucinante. E entonces xente de Cabo Verde me impresionou. Bueno, despois José Manuel estuvo no xurado, el escoitou todos os programas, e un pouco foi pois transmitir a través das ondas o noso idioma e o que nos fai distintos. Eu nunca digo que haixa que falar galego, nin que non haixa que falalo, é algo nos, é dicir, entonces é unha cousa que xa nos hai que plantear. Entonces, mentre nos plantemos e temos que falar galego ou outros idiomas, é que estamos cometendo un erro, non? Creo que o idioma neste país se utilizou tamén como unha arma política absoluta, cousa que non ven ben, e que non cando falas galego nin dices Galiza, Ceiba, eres nacionalista, nin non a veces cando non o fales eres de outro partido político. Entonces, desde ese punto de vista, con esas premisas, é como naceu un pouco pois o que me levou esa idea a crear Galego na Onda, e ahora estamos traballando o mesmo pero en televisións locais, que Galego TV, Bueno, hai que destacar que a voz que escoitábamos antes era de José Manuel García do, da Radio Galega. Ten un programa, vamos facer publicidade. Home, claro. Un programa Come, come fa, e fala. E fala todos os domingos de 1 a 2. Lo que hai que decir que saídes vos tamén, ¿eh? Efectivamente, saídes a publicidade realmente por vos, no. Home, claro. O que é bueno para todos. Pois, cando escoitedes o programa, fixádevos no que din os alumnos do Radio Verde, non no que di José Manuel, lógicamente. Bueno, Inés. Bueno, non sei se alguén máis ten algunha pregunta. Se non, pois, para nós un auténtico placer terte hoxe aquí, Rubén Ríos. E nada, decir que nos vemos na próxima entrevista. Esperade que abro a porta para que escoite o aplauso. Venga. Nada, grazas. Grazas a vos e agardo vos na... Tomo nota e agardo vos na estrea de... O 3 de decembro, de vida, ¿no? Máis que a vida. 3 e 4 de decembro. Por supuesto, ali estaremos. Moi ben. Gracias. Perfecto.